महाभारत उद्योग पर्व सप्तषष्ठीतमोध्याय। धृतराष्ट्र के पास व्यास और गांधारी का आगमन तथा व्यास जी का संजय को श्री कृष्ण और अर्जुन के संबंध में कुछ कहने का आदेश। वैसंपायन वाच दुर्योधने धार्तराष्ट्रे तद्वचो नाभिनंदति तुष्णिम भूतेषु सर्वेषु समुत्तस्थुर नरसभा। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने जब श्री कृष्ण और अर्जुन के उस कथन का कुछ भी आदर नहीं किया और सब लोग चुप्पी साध कर रह गए, तब वहाँ बैठे हुए समस्त नरश्रेष्ठ भूपालगण वहाँ से उठकर चले गए। उत्थितेषु महाराज पृथिव्यां सर्वराजसु रहिते संजयं राजा परिभ्रष्टुं प्रचक्रमे असंसमानो विजयं तेषां पुत्रवशानुगः आत्मनश्च परेषां च पांडवानां च निश्चयम्। महाराज, भूमंडल के सब राजा जब सभा भवन से उठ गए तब अपने पुत्रों की विजय चाहने वाले तथा उन्हीं के वश में रहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने वहाँ एकांत में अपने दूसरों की और पांडवों की जय पराजय के विषय में संजय का निश्चित मत जानने के लिए उनसे कुछ और बातें पूछनी आरंभ की। धृतराष्ट्र वाच गावल गणे ब्रूहिण सार फल्गो स्वसेनायां यावदिहास्ति किंचित त्वं पांडवानां निपुणं वेत्थ सर्वं किमेषां जाय किमुतेषां कनीयः। धृतराष्ट्र बोले, गवल गण पुत्र संजय, यहाँ अपनी सेना में जो कुछ भी प्रबलता या दुर्बलता है उसका हमसे वर्णन करो। इसी प्रकार पांडवों की भी सारी बातें तुम अच्छी तरह जानते हो, अतः बताओ ये किन बातों में बढ़े चढ़े हैं और उनमें कौन कौन सी त्रुटियां हैं। त्वमेतयो सारव सर्वदर्शी धर्मार्थ योनि पुणो निश्चयज्ञः समे पृष्ठ संजय ब्रूहि सर्वं युध्यमाना कतरेस्मिन्न सन्ति। संजय, तुम इन दोनों पक्षों के बलाबल को जानने वाले सर्वदर्शी धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण तथा निश्चित सिद्धांत के ज्ञाता हो, अतः मेरे पूछने पर सब बातें साफ साफ कहो। युद्ध में प्रवृत्त होने पर किस पक्ष के लोग इस लोक में जीवित नहीं रह सकते। संजय उवाच न त्वां ब्रूयां रहिते जातु किंचिन असूया हि त्वां प्रविशेत राजन् आनयस्व पितरं महाव्रतं गांधारीं च महिषी माजमीढ। संजय ने कहा, राजन, एकांत में तो मैं आपसे कभी कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि इससे आपके हृदय में दोष दर्शन की भावना उत्पन्न होगी। अजमीर नंदन, आप अपने महान व्रतधारी पिता व्यास जी और महारानी गांधारी को भी यहाँ बुलवा लीजिए। तौ ते सुयाम विनयेताम नरेन्द्र धर्मज्ञौ तौ निपुणौ निश्चयज्ञौ तयोस्तु त्वां सन्निधौ तद्वदेयम् कृष्णं मतं केशव पार्थयोर्यत। नरेंद्र, वे दोनों धर्म के ज्ञाता विचार कुशल तथा सिद्धांत को समझने वाले हैं, अतः वे आपकी दोष दृष्टि का निवारण करेंगे। उन दोनों के समीप मैं आपको श्री कृष्ण और अर्जुन का जो विचार है वह पूरा पूरा बता दूंगा। वैसंपायन वाच इत्युक्तेन च गांधारी व्यासश्चात्रा जगामः आनीतौ विदुरेणेह सभां शीघ्रं प्रवेशितौ। वैसंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, संजय के ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र की प्रेरणा से गांधारी तथा महर्षि व्यास वहां आए। विदुर जी, उन्हें वहां बुलाकर ले आए और सभा भवन में शीघ्र ही उनका प्रवेश कराया। ततस्तन मतमाज्ञाय संजयस्यात्मजस्य च अभ्युपेत्य महाप्राज्ञ कृष्णद्वैपायनो ब्रवीत। तदनंतर परम ज्ञानी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास सभा भवन में पहुंचकर संजय तथा अपने पुत्र धृतराष्ट्र के उस विचार को जानकर इस प्रकार बोले। व्यास वाच संप्रिक्षते धृतराष्ट्राय संजय आचक्ष सर्वं यावदेशो नुयुक्ते सर्वयावदेथ तस्मिन् यथावन् याथा तथ्यम वासुदेवेर्जुने च। व्यास जी ने कहा, संजय धृतराष्ट्र तुमसे जो कुछ जानना चाहते हैं वह सब इन्हें बताओ। ये भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के विषय में जो कुछ पूछते हैं वह सब जितना तुम जानते हो उसके अनुसार यथार्थ रूप से कहो। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि यान संधि परमणि व्यास गांधार यागमणि सप्तषष्ठी तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत यान संधि पर्व में व्यास और गांधारी के आगमन से संबंध रखने वाला 67वां अध्याय पूरा हुआ।